بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تنمليزيا كتك شرح كتاب الجنائز منهج السالكين لذا منين العلامة الألباني رحمه الله البسيمة، وإن كان لا بد من التزام أو من الالتزام بنوع واحد منها فهو الأربع. Kiwa hakuna budi isipokuwa mtu kulazimu namna moja katika takbira za janaza, basi ashikamane na takbira nne. Lianna al-ahaditha fiha aqwa wa akthar wal muqtadi yukabbiru ma kabbara al-imam. Kwa sababu ahadith zilizokuja katika takbira nne ndio zenye nguvu zaidi na ndio nyingi zaidi. Wal muqtadi yukabbiru ma kabbara al-imam, na ma'muma anamfuata imam ataleta takbira kulingana na atakavyoleta takbira imam. Wa ilayka bayanu dhalika. أما الأربع ففيها أحاديث. تكزمم زيا تكبيرا إن باسي شنياكي كنا أحاديث زلز ثبوت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatangazia kifo cha Najashi masahaba wake siku ile aliyokufa. Kharaja ila al-musalla, kutoka katika musalla. Fasaffa bihim wa kabbara arba'an, akawaweka masahaba safu nyuma yake, kisha akaleta takbira nne. Hivyo hapa tunaona kuwa imethubutu hadith kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akileta takbira nne katika salatul janaza. Na pia hapa kuna faida, fasaffa bihim, kuwa maamuma katika sala ya jeneza watakikana wapange safu zao, kinyume na ilivyo leo. Sala ya jeneza yaswaliwa, na nikizungumzia nazungumzia sehemu hii yetu tunaoishi. Maanake zipo sehemu ambazo Waislamu wana nidhamu, wafuata sunna, kimi nazungumzia hizi sehemu ambazo tunazoishi, ambao wengi katika watu jambo hili pengine hawajalifahamu. Huona kuwa safu si muhimu katika salatul janaza, kwa kuta watu waweka safu kombo kombo, kipande kipandua, banda bundika, yani almuhimu wewe raka raka tu. Hiyo ukishtuka safu hii imekatika robo, imekatika nusu, imekatika hivi, imekwenda mbele, imekwenda nyuma, we swali tu, bora swali. Watu hawajali hizo safu. Ndio tukasema wakati mwingine ni bora ikiwa msikiti haukujaa, watu waswali pale pale katika zile safu za swala zao, bora ikiwa hawawezi kuweka safu zao wakiwa karibu zikiwa sawa, waweke safu zao. Na imamu yuwasema tu ramzan, ni kama alama tu, stau wala hakuna stau. أقيموا صفوفكم تراصوا صدوا الخلل استووا الله أكبر hakuna safu wala stau wala chochote watu wameka safu kombo kombo na ndio swali hivi salatul janaza zetu ndio zinavyokwenda hazina mpangilio safu zetu hazina mpangilio huo ndio kweli na yasikitisha lau kama sasa hivi utaanza kuwafundisha watu kuwa ni wajibu kuweka safu katika salatul janaza ziwe sawa pia bado utakuta kuna upinzani wa awamu katika hili jambo na kuna haja watu kufundishwa kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam hapendi kwa nyimbo tumpenda mtume hapendi hivyo apendwa kwa kufuatwa na kumaadhimisha amri yake na makatazo yake akisema ufanye fuata akikukataza komeka waman yuti Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi faulaika humul faizun wa atiu Allah wa atiu ar-rasul wahdharu فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين من يطع الرسول فقد أطاع الله ولئن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واتوفندشكم بندهيذ انتم صلى الله عليه وسلم ليقال إكيج أمري hakuna mtu atasita kuifuata lakini nyie muwafundisha kumpenda mtume kwa kuimba maulidi na kula biriani basi ushafanya hivyo basi mashaallah wewe wampenda mtume kwa nini kwa sababu yula biriani vizuri katika maulidi basi ampenda mtume lakini humwambii kuwa kunyoa ndevu ni haramu wewe wanyoa ndevu haramu umkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam humwambii kuvaa isbal haijuzu bali kila ambalo ni katika mambo aliyofanya mtume za sallam utamkuta mtu sema mukhtalafun fi kuna ikhtilaf ukitaka fanye ukitaka usifanye sunna tu ukishamlea mtu katika hivyo kwa nini akiambiwa hii sunna si dharau watarajia nini wewe kwa umma uliolelewa kudharau maamrisho mtume sallallahu alaihi wasallam na leo lao kama utawahimiza waislamu kufuata sunna mtume sallam utapagazwa mutashaddid au mutashaddid kweli bana fanya mambo mazito bana na huyo mutashaddid unayemuita wewe akisema tukusanye swala katika mvua ili iwe ni wepesi kwetu sisi ankuja na dini mpya huyo unaona hii sasa ni yupi ni mutashaddid ni mutasahil ni nani haieleweki قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون نمجيتوا كي بايوكا بايوكا هايجي ليو يزمون زلين نعوام مساكين يا أخي مساكين الحسن الظن نوالي والنغانيز ونوالنغانية كويلي من نواكو كويلي سيس بيطونا سنة وزفن ينفراه ذي والي الله المستعان والله المستعان وعن أبي أمامة أنه قال السنة في الصلاة على الجنائز أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة سنة katika sala ya jeneza na sahaba akisema katika jambo as-sunna bimaana ni sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam namna alivyokuwa akiifanya ile ibada mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa akileta takbira ya kwanza katika sala ya jeneza asome suratul Fatiha, kisha ataleta takbira tatu, kisha atatoa salamu katika takbira ya mwisho. Akhrajahu an-Nasa'i kama fi sahih Sunan an-Nasa'i. Wa amma al-khams, takbira tano. فلما روى عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا. زيد بن أرقم سمع لكوا أكلت تكبيرا إنه كتكما جنازيت وأنه كبر على جنازة خمسا. سكموجة أكلت تكبيرا تانو. قال فسألته عبد الرحمن بن أبي ليلى كم مليزة كسباب ولكون حرص نبوبة كتفتعين مسلف نأليه وهو ينصحابة إكيوها كسهاو باسي هايوزي كان كوهي لجامبو أملي فانيا كوكيتوشاكي إسبوكوا أنا دليلي كتككيلة نشوكي فانيا. Kwa hivyo ni moja katika mawili. Pengine labda amesahau kaleta ya tano, au pengine imethubutu. Kwa hivyo nitapata ilmu nikimuuliza. Akauliza kwa uzuri wala si kwa ubaya, kutaka ilmu, kufahamu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, akasema Zaid ibn Arqam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akileta takbira tano. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akileta takbira tano. Kwa hivyo huyu sahaba alifanya kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya. Na hii itakuwa katika hukumu ya marfu'a. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili jambo alikuwa akilifanya, na alizungumza ya maneno nani? Ni sahaba katika masahaba Mtume radhiyallahu anhum sallallahu alayhi. Wa amma as-sitt wa as-sab' faqad warada fiha ba'd al-athar al-mawqufa. Takbira sita na saba zimekuja baadhi ya athar mawqufa zinazoeleza kuwa takbira zafika sita na saba. منها ما رواه عبد الله بن معقل أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا. ثم صلى علي بن أبي طالب أن يمسلي صحابة من ذاك سهل بن حنيف أكلت تكبيرا ستا. ثم التفت إلينا كشاكة التسامة فقال إنه بدري. Ni huyu ni katika watu waliopigana katika vita vya Badr. Kwa hivyo ana heshima na cheo kikubwa kuliko wengine wa kawaida. Na hapa pia tutapata faida kuwa wingi wa takbira mara nyingine huwa ni kwa sababu ya mchango wa yule anayeswaliwa katika dini ya Uislamu, mchango wake katika dini ya Uislamu. Ima alijitolea kwa nafsi yake kwa ajili ya huu Uislamu kusongeza mbele, au akajitolea kwa mali yake kwa ajili ya kusongeza mbele Uislamu. Kama huyu astahiki kuregeshewa zile fadhila alizozifanya kwa kufanyiwa jambo kama hili, kama alivyofanyiwa huyu sahaba. Kwa hivyo ikiwa ni alim katika wanaovioni wa Kiislamu ambaye amechangia pakubwa kueneza ilmu, amefanya kazi kubwa katika Uislamu, kama huyu astahiq. Na Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi kama tushawahi kutaja hapa kuwa alivyoswaliwa, aliswaliwa na takbira tisa. Takbira tisa anafundisha watu sunna, alifundisha watu sunna, na ndio maana mpaka kufa kwake sunna ikatabikishwa. Unajua mtu wa sunna. Sawa sawa. Na wewe ukiishi na ukhurafi wako utakufa na ukhurafi. Utafuatwa mpaka na matwari katika kaburi lako. Usishangae. Wako ama wapo? Wapo. Fatwa pigiwa ngoma dungu danga dungu danga. Fatwa yeye. Kama shetani watu wafata nyuma na ngoma wapigia. Mpaka kaburini, ingizwa kaburini, watu wapigia ngoma. Si ulikuwa wazipenda? Alikuwa wazipenda bana wafatu mpeleke nazo. Basi pale kutakuja ushauri wa watu wajinga, wasokuwa na elimu, watakupeleka nazo. Ama adhkar, ambazo hazikuthubutu kwa Mtume sana, wale masahaba. Kwa kuta mtu jeneza yake yafuatwa, huku watu wapigia kelele tu. Kienda kwa pigia kelele. Pigia fujo tu. Ndivo alivu. Sabu ndivo ulivoishi. Uliishi we ukiinusuru bid'a. Ofu utakufa katika bid'a na utazikwa na uzushi wako. Na yule aliishi katika sunna, biidhnillahi ta'ala atakufa katika sunna, na Allah subhanahu wa ta'ala atamjaalia kwa sababu ya kazi yake kubwa aliyoifanya kuwa watakaomzika watamzika katika sunna. Kijua ni ndio njia yake huyo. Hii ndio anayotaka. Fa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu akaleta takbira takbira sita. Fa qala innahu badriun qala ash-Sha'bi wa qadima al-Qamatu min ash-Sham. Akaja al-Qama kutoka Sham. Fa qala li ibn Mas'ud, akamwambia ibn Mas'ud, إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم خمسا. ndugu zako yani masahaba kule Sham huleta takbira tano katika jeneza. Yani wanaposalia maiti huleta takbira ngapi? Tano. Kumaanisha hili jambo lilikuwa si geni wakati ule. Sio geni. Falau waqattum lana waqtan nutabi'ukum alayhi. Ungetuwekea kiwango maalum tukawa tuwafuata. Kama ni nne, ni nne, tano, ni tano. Basi tushikama na moja. Fa atraka Abdullahi saatan. Sahaba Abdullahi Mas'ud akanyamaza kwa kipindi. Thumma kani. Kisha kumambia. Unzuru janaizakum fakabbiru alaiha ma kabbara aimmatukum la wakata wala adada. Tizameni katika majeneza yenu. Namna watakavoleta takbira maimamu wenu nyinyi fuateni. Ikiwa wataleta nne fuateni, ikiwa ni tano fuateni, ikiwa ni sita fuateni, ikiwa ni saba fuateni, ikiwa ni tisa nyinyi fuateni. Nyinyi ni kufuata wale maimamu wenu namna watakavokuwa wakileta nini takbira, nyinyi mfuate. Qala Ibn Qayyim fi Zad al-Ma'ad وهذه آثار صحيحة. هذه آثار زيزوتاجوا نصحيح. فلا موجب للمنع منها. هكونا كنا تتواجب شاسيسي كزوية ناكو كتازا واتو. أتوزي كوانبيا واتو هيفاي كتك جامبا مبالو لمثبوت. والنبي صلى الله عليه وسلم مما زاد على الأربع صام من زاد على الأربعة. نمتوم صلى الله عليه وسلم كتكوالي أمبو مزيديشا زيدي أن بل فعله هو وأصحابه من بعده. نمتوم صلى الله عليه وسلم ألفانيا زيدي تكبير أن يينا ما صحابواك بعد ياك اللي تكبير زيدي أن Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hili jambo pamoja na masahaba wake. Wa minha ma rawahu Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhu qal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara yawma Uhud bi Hamzata fasujiya bi burdatin. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamrisha siku ya Uhud Hamza akafungwa katika kitambara na kifiniwa katika kitambara. Thumma salla alayhi fakabbara tis'an. Kisha akamsalia akaleta takbira tisa. Qala al-allamatu al-albani rahimahullah. Allamatu al-albani rahmatullahi alayhi kasema wa hadha al-adad, hii idadi ambayo ni ngapi? 9. Huwa akthar ma waqafna alayhi fi at-takbir ala al-janaza, ndio nyingi zaidi tulipokelea, tuliiona katika ahadith, katika takbira ya jeneza. Bimaana lau kama tungeona 10 tungesema, tungeona 11 tungesema, lisingetuzuia hilo. Lakini ni 9 ndio mwisho tuliona. Fayuqafu indahu, watu wasimamie hapo hapo. Wala yuzadu alayhi, wala isizidishwe zaidi ya 9. Walahu an yanqusa minhu ila al-arba'i wa huwa aqallu ma warada, na yuweza kupunguza mpaka 4, na 4 ndio chache kabisa zilizopokelewa. Intaha kalamuhu rahimahullah min ahkamil janaiz wa bid'aha. Hii ni sunna ambayo yahitaji kwa Waislamu kufunzwa na kuhuisha. So ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya na masahaba wake pia wamefanya, ingawa tuwajua kuwa wapo watakaosikia haya maneno watasema kuwa sasa haya yamezidi, hawa kila kitu chao cha ajabu ajabu. La, la yakulu hadha alkalam illa jahilun, jahil ndo atasema maneno kama haya. Kile mtu ambaye yuelewa, yuasoma, fuatwa, atajiwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno ya masahaba, ni juu yake afanye nini? Afuate. Ni juu yake afuate. Na mtu kama hana ilmu na jambo, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wallahu ta'ala a'lam, natafi bi hadha al-qadr.